کہ حدیث کے اندر بھی ایسا آتا ہے کہ اخلص فی دین کا یکفی کا قلیل من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل ہو صحیح ہو اور اخلاص پر مبنی ہو، اور شرک اور ریا کے شائبے سے پاک ہو تو خدا کے ہاں وہ مقبول ہو جائے گا اور وہ کفایت کر جائے گا، اور اس کے خلاف بڑے سے بڑا عمل بھی اگر وہ ریا پر مبنی ہے تو کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑوں جیسے اعمال آئیں گے قیامت والے دن، لیکن وہ گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے، کچھ بھی ان کا نتیجہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی تہ میں ایمان صحیح نہیں ہوگا. ایمان صحیح نہیں ہوگا اس لیے وہ اعمال بڑے بڑے پہاڑوں جتنے ہوں گے لیکن وہ ایک ذرے کے برابر بھی کام نہیں دیں گے، اڑ جائیں گے بالکل، جیسا آندھی میں راکھ اڑتی ہے، اس طرح اللہ نے فرمایا اعمالہم کرماد نشتدت بحریح فی یوم عاصف، تند ہوا کے اندر جیسا راکھ ہوتی ہے وہ جیسا اڑ جاتی ہے ان کے اعمال اڑ جائیں گے، کیونکہ اعمال کے اندر وزن اور ثقل یہ توحید اور ایمان سے پیدا ہوتا ہے. ومن ثقلت موازینہ، اعمال کا وزنی ہونا اور بھاری ہونا یہ تو توحید سے اور اخلاص سے پیدا ہوتی ہے یہ بات، اور اس سے تو وہ خالی ہیں. ایک صحابی نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور میں بعض اوقات صدقہ خیرات کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں، تو میرے خیال میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ بھئی اس کا بدلہ ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں تو حضور مجھ کو اس کا فائدہ ہوگا. حضور نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو عمل ریا کے لیے اور دکھاوے کے لیے کیا جائے گا، غیر کے لیے کیا جائے گا، اس کا کوئی بدلہ خدا کے ہاں نہیں ملے گا، وہ رائے گان ہوگا. جیسا کہ خود قرآن میں موجود ہے کہ جو آدمی ریا کے لیے کام کرتا ہے خدا اس کو باطل کر دیتا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا احسان دتلانے سے نیکی برباد ہوتی ہے، ایسا ہی شرک کرنے سے بھی نیکی برباد ہوتی ہے اور ریا کرنے سے بھی عمل برباد ہوتا. یہ لب لباب ہے کہ اللہ کی خالص عبادت کرنی چاہیے، کسی طرح کی کوئی شرکیہ بات نہ ہو، پھر اب آگے اس کے اندر بدعت نہ ہو، مطابق ہو حضور کے ارشاد کے اور اللہ کے فرمان کے، شریعت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے. اپنی مرضی سے کرے گا پھر بھی برباد جائے گی بات. اطاعت خالص، دین کا معنی اطاعت ہے، دین کا معنی بدلہ اور جزا ہے، یہاں پر اطاعت خالص اللہ کے لیے. اب شرک کرنے والوں کا رد اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کو اولیاء یعنی حمایتی اور کارساز بنا لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کا قرب دلائیں گے، زلفا کمانے مرتبہ اور درجہ ہمارا اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کی تعظیم کرتے ہیں یا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو عبادت تو کہتے ہیں انتہائی درجے کی تعظیم، قول فعل عمل سب طریقوں سے یہ ہو سکتی ہے، اعتقاد سے بھی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم تو جی ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ مقرب ہیں اور ہم کو خدا کا قرب دلا دیں گے، ان کو اپنا شفیع سمجھتے ہیں کہ یہ گویا ہمارے سفارشی ہیں اور ہم کو خدا کا قرب دلائیں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ سب غلط کہتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ جن کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں یہ اعتقاد ہی ان کا غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرنا یہی شرک اور کفر ہے اور بغاوت ہے خدا کے ساتھ اور اخلاص کے خلاف ہے اور اصول کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ جس قسم کی سفارش کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ جبری اور قہری سفارش ہے کہ ہر حالت میں جی ہم کیسے بھی ہوں بہرحال یہ ہم کو چھڑا لیں گے یا خدا کا تقرب ہم کو دلائیں گے. تو تقرب خدا کا بغیر ایمان اور بغیر اخلاص کے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جن کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یاد رکھو رہنمائی بھی نہیں کرتا ایسے شخص کی جو کاذب ہو. یہ اللہ کے سوا غیر کی عبادت کا عقیدہ اور اعتقاد رکھنا یہ تو ہے ہی کہ افتراء ہے اللہ پر. جو ایسا جو مصر ہو اصرار کرنے والا ہو غلط بات پر غلط عقیدے پر شرک کی بات پر وہ جھوٹا ہے انسان. اور جب تک وہ اپنے اصرار کو نہیں چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی نہیں فرماتے, ظالم کی رہنمائی نہیں فرماتی, ظلم کو چھوڑے گا اور عدل کا طالب ہوگا. یہ شرک کی بات کو چھوڑے گا, کفر کی بات کو چھوڑے گا اور حق کا طلبگار بنے گا, رب ہدایت نصیب ہوگی. اصرار کرتے ہوئے کفر شرک اور برائی پر ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. اور کفار نہ ماننے والا اور انتہائی ناشکر گزار, دل میں تو سچی بات کو مانتا ہی نہیں ہے, وہ غلط عقیدہ رکھتا ہے اور جھوٹا اعتقاد کو رکھتا ہے اور یہ ناشکر گزاری کر رہا ہے ایک لحاظ سے یا کفران کر رہا ہے خدا کی نعمتوں کا, ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی. اللہ نے یہ شرک کرنے والوں کا کہ جو اللہ کے سوا غیروں کو اپنا حامی ناصر کارساز سمجھتے ہیں یہ عقیدہ باطل ہے. کوئی خدا کے سوا کارساز حمایتی نہیں ہے, یہ عقیدہ ہی غلط ہے. نہ کوئی اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر کسی کو قرب دلا سکتا ہے نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے, یہ بات بھی درست نہیں ہے. سفارش تو اللہ کے حکم اور مرضی سے ہوگی اور اس کے لیے ہوگی جس کا اعتقاد درست ہوگا. ایسے جھوٹے اور ناشکر گزار اور نہ ماننے والوں کو تو رائے راست بھی نصیب نہیں ہوتا. ساتھ ساتھ ہی دلائل تو بعد میں بیان ہوں گے, عقلی دلائل اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں توحید کے بیان فرمائیں. یہ پہلے تو یہ کارساز والا اعتقاد اس کا رد فرما دیا کہ یہ باطل ہے, خدا کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے. دوسرا یہ ہے اولاد والا عقیدہ جو رکھتے ہیں مسیح علیہ السلام کے بارے میں, عزیر علیہ السلام کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, ملائکہ کے بارے میں یا اور مخلوق میں سے کسی کے بارے میں وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی اولاد ہے اور یہ مختار مطلق ہیں, جس طرح چاہیں جو مطلب ہے کہ یہ سفارش بھی کر دیں گے کامیاب بھی کر دیں گے, طرح طرح کے اعتقادات رکھتے ہیں. تو اس شرک والے عقیدے کو بھی اللہ نے رد کیا ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا, اگر اللہ چاہتا کہ اولاد بنائے, اس کا رد اس طرح فرمایا کہ یہ عقلی بات ہے. اگر اللہ ارادہ کرتا اولاد بنانے کا تو چنتا اپنی مخلوق میں سے جو چاہے, مخلوق میں سے چنتا. کیوں؟ اس واسطے کہ خدا کی اولاد اگر ہوگی تو مخلوق میں سے ہی ہوگی, کیونکہ اللہ کی ذات کے سوا سب مخلوق ہے. اللہ خالق کل شے, جب سب مخلوق ہے تو اس مخلوق میں سے کسی کو چنے گا اپنا, یعنی بیٹا بنائے گا مخلوق میں سے. تو جو اولاد ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالی کے یعنی باپ کی ہم جنس ہوا کرتی, غیر جنس کی اولاد نہیں ہو سکتی, وہ جنس کی ہوتی. تو اگر خدا کے لیے اولاد تجویز کرو گے تو وہ خدا کی جنس ماننی پڑے گی اور مخلوق تو خدا کی جنس ہو ہی نہیں سکتی. مخلوق تو خدا کی جنس نہیں ہے جو خالق کی جنس بن جائے, مخلوق تو ایک دوسرے کی جنس ہے لیکن خالق کی جنس کیسے بن جائے گی؟ پھر تو خالق کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, وہ تو مخلوق جیسا ہی بن جائے گا اگر اس کی جنس بھی ثابت ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ثابت ہو جائے. اور اولاد ہمیشہ والد کی ہم جنس ہوتی ہے اور خدا کی ہم جنس مخلوق ہو نہیں سکتی. تو اس واسطے یہ بات محال ہے کہ خدا تعالی کسی کو بیٹا بنائے, جو بنائے گا تو ہم جنس ہوگا, ہم جنس ہوگا تو خدا بھی خدا نہیں رہے گا اور یہ مخلوق بھی اس کی ہم جنس بن جائے گی، وہ پھر وہ مرکب بنے گا، جو مخلوق تو مرکب ہے اور حادث ہے، پھر خدا کی کوئی پوزیشن نہیں رہے گی جو اس کا مبرہ اور منزہ ہونے والی بات ہے، وہ تو نہیں رہے گی۔ تو اس واسطے اگر اولاد بنائے گا تو ارادے سے ہی بنائے گا، اور ارادہ کرے گا تو مخلوق میں سے چنے گا، کیونکہ اللہ کے سوا تو ساری مخلوق ہے، تو اگر مخلوق میں بنائے گا تو وہ ہم جنس ہوگی، اور ہم جنس تو ہو نہیں سکتی خدا کی۔ اس واسطے اس کا ارادہ کرنا ہی محال ہے، لو ارادہ کی ہی مفہوم ہے، یہ عقلی بات ہے، ارادہ ہی محال ہے، یہ غلط ہے، خلاف واقعہ بات ہے، ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ خدا کی ذات خدا نہیں رہے گی، الہ نہیں رہے گا، مبرہ اور منزہ ہی نہیں رہے گا اگر اس کی بھی اولاد ہو۔ یہ اولاد ہم جنس ہوا کرتی ہے، مخلوق خالق کی ہم جنس نہیں ہو سکتی، دلائل آگے بیان ہوں گے۔ تو اگر اللہ ارادہ کرتا بغیر ارادے کے تو ہو نہیں سکتا، اور ارادہ کرتا تو مخلوق میں سے ارادہ کرتا، اور مخلوق جو ہے ہم جنس ہو نہیں سکتی، اس لیے یہ ارادہ ہی محال ہے، اور ناممکن ہے کہ خدا ایسا ارادہ کرے۔ تو البتہ وہ منتخب کرتا مخلوق میں سے جس کو چاہے، لیکن سبحانہ خدا کی ذات پاک ہے، نہ وہ ایسا ارادہ کرتا، ایسا ارادہ ہی محال ہے۔ لیسا کمثلی شیئن، خدا کے مانند کوئی چیز نہیں، باقی سب مخلوق ہے، خالق صرف خدا، جو بھی اولاد ہوگی وہ اس کی ہم جنس ہوگی، اور ہم جنس خدا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لہذا اس بات کا ارادہ ہی ناممکن ہے اور محال ہے، عقل کے خلاف ہے۔ خدا کی ذات مبرہ اور منزہ ہے، ہر قسم کی کمزوریوں سے، اولاد سے، ذوف سے، ہم جنس ہونے سے، سب چیزوں سے، متخذ اللہ صاحبتم ولا ولدا، نہ بیوی، بیوی سے، اولاد سے، سب چیزوں سے خدا کی ذات پاک ہے۔ ہو اللہ، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کی ذات فرد ہے، یگانہ ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، بے نیاز اور قہار ہے، تمام چیزیں اس کے دباؤ میں ہیں، اس کی قدرت اور تسلط سے کوئی ذرہ بھی باہر نہیں، وہ دباؤ کا مالک ہے۔ تو ایسا باطل عقیدہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ خدا کے دباؤ میں ہیں، جب چاہے گا وہ گرفت کر لے گا، لہذا یہ ولدیت کا عقیدہ بھی بالکل باطل ہے، جیسا حمایتی اور کارساز ہونے کا عقیدہ بھی باطل ہے، یہ سب شرکیہ باتیں ہیں۔ یہ مسئلہ بیان کر دیا کتاب کی حقانیت کے بعد، اور اصول دین بتلا دیا، اللہ کی ہی عبادت کرو، اور اخلاص کے ساتھ شرک اور ریا سے پاک ہو، وہ عبادت، وہی عبادت خدا کے یہاں مقبول ہے، اور آگے پھر توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، پیدا کی ہے اس نے آسمان اور زمین، حق کے ساتھ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر کی ہوئی مدت پر، الا سنو وہی زبردست ہے اور بہت بخشش کرنے والا۔ اس نے پیدا کیا ہے تم کو ایک جان سے، پھر اور بنایا اس نے اسی جان سے اس کا جوڑا اور اتارا تمہارے لیے اتارے ہیں تمہارے لیے مویشیوں میں سے آٹھ جوڑے پیدا کرتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقن بعد خلقن ایک پیدائش پر دوسری پیدائش تین اندھیروں میں یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار اسی کے لیے ہے بادشاہی نہیں کوئی عبادت کے لائق اس کے سوا پس کدھر تم پھیرے جا رہے ہو اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے اور وہ نہیں پسند کرتا اپنے بندوں سے کفر اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو راضی ہوگا اس پر اور راضی ہوگا وہ تم سے اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ پھر تمہارے پروردگار کی طرف ہی تمہارا لوٹ کر جانا ہے بس وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں قرآن کریم کی حقانیت اور وحی الٰہی کی صداقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین دین کا اصل الاصول اور بنیاد اس کو بیان فرمایا اطاعت خالص اللہ کے لیے ہو خالص اسی کی عبادت کرو بغیر ریا اور شرک کے جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور وہ بہت غلطی میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جزائے عمل کی منزل آ رہی ہے اللہ تعالیٰ تمام شریکوں سے مبرہ اور منزہ ہے اور جو ولدیت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی غلط ہے خدا تعالیٰ اگر اولاد بناتا تو مخلوق میں سے بناتا اور یہ خدا کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اگر مخلوق میں سے کسی کو وہ بیٹا بناتا تو اولاد ہم جنس ہوتی ہے اور خدا کی ہم جنس تو کوئی بھی نہیں ہے اس لیے خدا میں نقص لازم آتا اس لیے اس کا ارادہ ہی محال ہے لہذا یہ عقیدہ بھی باطل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اکیلا اور قہار ہے دباؤ والا ہر چیز اس کے سامنے دبی ہوئی ہے اس پر کسی کا دباؤ نہیں ہے یہ تو عقیدہ توحید والا بیان کر دیا اب یہ کچھ دلائل ہیں عقلی دلائل اللہ نے بیان فرمائے جن کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے اور ساتھ ساتھ قیامت کا وقوع بھی سمجھ میں آتا ہے اور جزائے عمل والی بات بھی ذہن میں بیٹھ سکتی ہے یہ مخلوق میں سے کوئی خدا کی اولاد نہیں ہو سکتی اور پھر خلق السماوات والارض بالحق یہ تمام ارض و سما کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ فرمائی یعنی خاص مصلحت اور حکمت کی بنا پر آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بلا حکمت اور بلا مصلحت کے اس کو پیدا کیا ہو یہ عبث خیال کرنے والے لوگ کافر ہیں یہ ان کا گمان ہے کہ یہ چیز ایسی چلی آ رہی ہے ایسی چلی جائے گی اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انجام ہے وہ غلط لوگ ہیں اس کا آغاز بھی ہے اور انجام بھی ہے اور اس کی حکمت اور مصلحت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ خاص حکمت اور خاص مصلحت کے ساتھ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یہ فضول نہیں ہے عبث نہیں ہے پھر تمام تصرفات خدا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے اور اس کا مطلب حضرت شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں ایک پر دوسرا چلا آتا ہے اور توڑا نہیں ہوتا، مسلسل ہی رات چلی گئی، دن آ گیا، دن چلا گیا تو رات آ گئی، یہ یکے بعد دیگرے اللہ تعالی نے اس طریقے سے یہ نظام قائم کیا ہے کہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، یہ نظام اسی کا قائم کیا ہوا، اور یہ بھی خاص مصلحت کی خاطر ہے تاکہ بنی نوع انسان وہ اپنے مقاصد کو پورا کر سکے ہیں، کچھ کر سکیں، کچھ رات کے وقت، کچھ دن کے وقت، اور دونوں کا مقصد اور غرض بھی جدا جدا بیان فرمایا. رات کا مقصد سکون اور آرام ہے، قوتوں کو بحال کرنے کے لیے، اور دن کا مقصد اشتغال ہے کمال حاصل کرنے کے کاموں میں، معیشت کا کام ہو یا عبادت کا کام ہو یا حصول علم کا کام ہو یا نیکی کا کام ہو، وہ اسی طریقے سے تقسیم سے چلتا ہے، کوئی رات میں اور کچھ دن میں. اور فرمایا اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہوا، یعنی کام میں لگایا ہوا. مسخر یعنی اللہ تعالی نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہوا ہے، اس سے نوع انسانی کی مصلحت پوری ہوتی ہے. ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہرائی ہوئی مدت پر، جو اس کے لیے مدت مقرر کی گئی ہے. ایک تو یومیہ اس کی حرکت میں فرق آتا ہے، ہر دن چاند الگ منزل میں ہوتا ہے، سورج الگ منزل میں ہوتا ہے، سال بھر یہ چکر چلتا رہتا ہے، جس سے موسموں کی تبدیلی آتی ہے، اور پھر نشو نما کی چیزوں کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، موسم بدلتے ہیں، فصول مختلف ہوتے ہیں، اور انسانوں کی اور مخلوق کی مصلحت پوری ہوتی ہے. اور علاوہ اس کے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت تک وہ اس نظام پر چلتے رہیں گے، اور جب وہ چاہے گا اس نظام کو تبدیل کر دینا تو یہ سورج اور چاند بھی درم برم ہو جائیں گے. اللہ نے ایک خاص مقررہ مدت جو ٹھہرائی ہوئی ہے اس تک ان کو چلایا ہے، یہ برابر چل رہے ہیں. آگاہ رہو کہ وہی خدا تعالی کمال قوت کا مالک ہے، عزیز زبردست ہے، اور الغفار بہت بخشش کرنے والا ہے. اسی کی شان غفاری سے یہ بات ہے کہ ایک دم مجرموں کو پکڑتا نہیں ہے بلکہ مہلت بھی دے دیتا ہے، اور یہ ہے کہ کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر ذرا بھی رجوع کریں خدا کی طرف، سچے دل سے تائب ہو جائیں اور نیکی کی طرف مائل ہو جائیں اور ایمان کی بات کو اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ عفو اور مغفرت سے کام لیتا ہے اور سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ سب دلائل قدرت ہے. رات دن کا مسخر کرنا، ارض و سما کو پیدا کرنا، سورج چاند کو مسخر کرنا، یہ تمام انسان جانتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. علاوہ اس کے خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تم کو اے بنی نوع انسان ایک جان سے، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بھی بنایا. یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا ایک ہی جان سے پیدا کیا، اسی سے جوڑا بنایا، اسی سے آگے تمام نسل کو پھیلا دیا. تمام نسل انسانی کو ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ تعالی نے پھیلایا. تمام ممالک اور تمام خطوں میں جتنی بھی نسل انسانی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے. اور یہ ایک جان کو پہلے پیدا کیا اسی سے، اسی کے جسم سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا. اور جیسا کہ حدیث کے اندر حضور کا فرمان مبارک ہے کہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی، اس لیے عورت کی فطرت میں کجی بھی رہتی ہے، اور حضور کا فرمان ہے کہ وہ کجی اسی طرح رہے گی، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اسی طرح رکھتے ہوئے اس سے کام لیتے رہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو بہرحال تخلیق ایک ہی جان سے ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اتارے ہیں اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے چوپاؤں میں سے آٹھ جوڑے. یہ اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جانور تو زمین سے ہی اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ جانور. تو یہ انزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے بالکل اس طرح جس طرح کہ انزلنا الحدیدہ، حالانکہ لوہے کو اللہ نے زمین کی کانوں میں سے نکالا ہے، پیدا کیا، پھر اس کو نکال کر ضرورت کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انزلہ کا معنی اس مقام میں پیدا کرنا ہی مراد ہے، یہ خلقہ کا معنی دیتا انزلہ، یعنی خلقہ پیدا کیا. جیسا انزلنا لباس کے بارے میں بھی فرمایا کہ تمہارے لیے لباس کو اتارا ہم نے، حالانکہ لباس جو ہے وہ یا پشم اون وغیرہ سے یا کپاس سے یا ایسی دوسرے مادوں سے جو زمین میں ہوتے ہیں ان سے بنایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لوہے کو بھی پیدا کیا ہے، لباس کو بھی تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ جو آٹھ جوڑے ہیں مویشی یہ بھی تمہارے لیے پیدا فرمائے. بعض فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں یہ مدار ان کا مدار کار سبزے پر ہے اور گھاس چارے اور پانی پر ہے، اور پانی کو خدا تعالیٰ اوپر سے اتارتا ہے، اس سے پھر گھاس چارہ پیدا ہوتا ہے، اسی کو کھا کر جانور زندہ ہوتے ہیں بہیمانہ. بعض یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آدم اور حوا کی کو اللہ نے جنت میں داخل کیا تھا، تخلیق ہوئی تھی اور ان کو اتارا گیا تھا، اسی طریقے سے جانوروں کو بھی جنت سے ہی اتارا گیا. بعض اور چیزیں بھی ہیں جن کے اتارنے کا ذکر ملتا ہے، مثلا حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا تھا، خوشبو کے بارے میں بھی فرمایا جنت سے نکالی گئی، اور کئی چیزیں ہیں اسی طریقے سے جنت سے ان کو اتارا گیا، ابتدا ان کی وہاں سے ہوئی. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ انزلہ نزل کے مادے سے، انزلہ انزال کے مادے سے نہیں، اتارنے کی نزل کا معنی مہمانی ہوتا ہے، اللہ نے تمہاری مہمانی بنائی ہے آٹھ مویشیوں سے، یعنی ان کو تم استعمال کرتے ہو جیسا کہ دعوت ہوتی ہے اور مہمانی ہوتی ہے، اللہ نے ان کو بطور نزل کے نازل فرمایا. یہ آٹھ جانور خاص طور پر انسانوں کے بہت خادم ہیں اور ہر طریقے سے انسان ان سے خدمت لیتے ہیں، اور یہ جانور استنکاف نہیں کرتے، اور یہ بہیمت الانعام کہلاتے ہیں، ان کو حلال قرار دیا گیا، ان کا مزاج طبیعت اور ٹیمپر انسان کے مزاج کے قریب ہے، لہذا ان کا گوشت بھی ان کا دودھ بھی انسان استعمال کرتے ہیں، بال بھی، پشم بھی، کھال بھی، ہڈیاں بھی، ہر چیز ان کی استعمال کرتے ہیں انسان، اور پھر ان میں سے سواری کا کام بھی لیتے ہیں، مثلا اونٹ وغیرہ، بار برداری کا کام بھی لے لیتے ہیں. عجیب قسم کا اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا ہے، اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے جو یہ آٹھ جوڑے ہیں. جوڑا نر اور مادے کے اعتبار سے اونٹ نر مادہ، گائے اور بیل نر مادہ، بھیڑے نر اور مادہ، بکریے نر اور مادہ، یہی زیادہ تر انسانوں کے قریب رہتے ہیں اور انسانوں کی بے فنا خدمت کرتے ہیں. گھی بھی ان سے استعمال کیا جاتا ہے، دودھ بھی، گوشت بھی، اور اونٹوں پر سواری اور بار برداری کا کام بھی لیا جاتا ہے، بیلوں سے کاشتکاری بھی کی جاتی ہے، کنویں پر بھی چلا دیا جاتا ہے، اور بھی کام ان سے لے لیے جاتے ہیں، خراس پر باندھ دیا، بوجھ بھی لاد دیا، اور ہر طریقے سے یہ خدمت کرتے ہیں اور ہر چیز ان کی استعمال کی جاتی ہے. اللہ نے اتنی مہربانی فرمائی ہے، ان کو مسخر کیا ہے انسانوں، اور یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں. تمہارے فائدے کے لیے ان مویشیوں کو، خاص طور پر یہ آٹھ مویشی، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ، سورہ انعام میں ان کا ذکر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ان چیزوں کی حلت کا ذکر کیا. باقی بھی ہیں کچھ جانور یا کچھ پرندے وغیرہ، لیکن زیادہ تر خدمت اور مفاد انہی 8 جانوروں سے، 8 جوڑوں سے دی جاتی ہے. علاوہ اس کے فرمایا، دیکھو اللہ کی قدرت کا نمونہ، یخلقکم فی بطون امہاتکم، تم اپنی تخلیق پر ذرا غور کرو، یہ پیدا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقن بعد خلقن، ایک درجے پر دوسرے درجے، بتدریج. دیکھو کجا قطرہ ہے آب، پھر اس کو منجمد خون میں تبدیل کیا، پھر خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کر دی اور اس کے اوپر کھال پیدا کر دی اور تمام اعضاء کو بتدریج اللہ نے پیدا کیا، اور ڈھانچہ قائم کرنے کے بعد اس کے اندر روح الہی پھونک دی گئی. اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، اور ایک پر دوسری پیدائش 3 اندھیروں میں. اللہ کی قدرت کا یہی نمونہ دیکھ لو، کوئی مشینری اندھیرے میں نہیں ٹھیک ہو سکتی، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اندھیرے میں اگر چلائیں تو وہ بہت ہی نقصان اور توڑ پھوڑ ہو جائے گا. لیکن یہاں 3 اندھیروں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، یہ کہ بات دیگرے، ایک تو یہ پیٹ کا اندھیرا، پھر دوسرا اندر رحم کا اندھیرا ہے جس کے اندر ہوتا ہے، اور تیسرا وہ جھلی جس کے اندر انسان بند ہوتا ہے، مشیما پلاسنٹا جس کے اندر بند ہوتا ہے انسان، پیدائش کے وقت وہ جھلی باہر ہی نکلتی ہے. اندھیرے 3 اندھیروں میں اللہ پیدا کر، کیسا کمال قدرت کا مالک ہے، کوئی مشین اندھیرے میں نہیں چل سکتی، چلائے گا تو درم برم ہوگا سارا نظام، لیکن وہاں 3 اندھیرے ہیں، اس کے اندر انسان کمال درجے کا انسان پیدا ہو، احسن تقویم کے اندر، بہترین سرشت کے اندر اس کی تخلیق ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کمال قدرت کا مالک ہے، ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے. فانا تصرفون، کدھر تم پھیرے جا رہے ہو؟ خالق رب مالک اور جو الہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں کو مشکل کشا عاجز و عاجز سمجھتے ہو، دوسروں کی نظر و نیاز کرتے ہو، کدھر پھیرے جا رہے ہو؟ معبود تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی پروردگار جو ان صفات کا مالک ہے، خالق وہی، پروردگار وہی، مدبر وہی، عزیز وہی، غفار وہی، اور الہ بھی وہی جس کا وجود اپنی ذات سے ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، سب کا وجود جو ہے وہ عطا خداوندی سے ہے، خدا کا وجود لذات ہی ہے، اس لیے وہ خدا ہے اور اللہ ہے اور مالک ہے اور الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو کدھر تم پھرے جا رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا، اس کے سوا تو کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمان اور کفر کی حقیقت بھی سمجھا دی اللہ نے، ان تکفرو، دیکھو اگر تم کفر کرو گے تو خدا تعالیٰ تو غنی اور بے نیاز ہے، اس کو تو کچھ پرواہ نہیں اور نہ اس کا کوئی نقصان ہوتا. انسان اگر کفر کریں، لاکھ بار بھی کریں، خدا کا کیا بگاڑیں گے؟ کچھ نہیں بگڑتا، اس کا نقصان کچھ نہیں ہوتا. اور ایمان لانے سے خدا تعالیٰ کے لیے کچھ کمال حاصل نہیں ہوتا، وہ تکمیل نہیں کرتا ان چیزوں سے کہ یہ چیزیں ہوگی تو اس کی ذات میں یا صفات میں کوئی کمال پیدا ہوگا، نہیں، بلکہ اس کا نفع اور نقصان خود تمہاری ذات کی طرف لوٹتا. کفر کرو گے تو اپنی ذات کا نقصان کرو گے، کیونکہ جو کمال مطلوب ہے اس تک نہیں پہنچ سکو گے، پاک مقام تک نہیں پہنچ سکو گے، اور تکلیفوں میں اور سخت مصیبتوں میں پھنس کر رہ جاؤ گے. اگر ایمان اور توحید کو حاصل کرو گے تو رحمت کے مقام میں پہنچ جاؤ گے، حضیرت القدس میں پہنچ جاؤ گے، ترقی نصیب ہو جائے گی، بلندی تک پہنچ جاؤ گے تو جلی اعظم سے تعلق قائم ہو جائے گا، بے انتہا ترقیوں کے دروازے کھل جائیں گے، تمہارا ہی فائدہ ہوگا. اگر کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے. ہاں اتنی بات یاد رکھو، لا یرضى لعباد الکفر، وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں سے کفر کو. بندے اگر کفر کریں تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اگرچہ کفر کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، توفیق دیتا ہے کرتے جاؤ، منشا فلجو منشا فلیکفر، جس کے جی چاہے ایمان لائے، جی چاہے کفر کرے. کرو گے کفر تو آگے جہنم بھی تیار ہوگا، لیکن کفر کو پسند نہیں کرتا اور توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ توفیق من جانب اللہ ہوتی ہے ہر چیز کی. جو بھی انسان عمل کرتا ہے اللہ کی توفیق سے ہی کرتا ہے، توفیق کو سلب نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر شکر ادا کرو گے تو یرضا اس کو پسند کرتا ہے تمہارے لیے. یہ کفر کے مقابلے میں شکر کا استعمال کیا گیا ہے، ایمان کا نہیں. یہ ایک اور حقیقت بھی اللہ نے سمجھائی ہے. پہلے فرمایا ان تکفروا، اس کے مقابلے میں تو چاہیے تھا ان تومنوا، لیکن تکفروا کے مقابلے میں تشکروا کا ذکر فرمایا. اگر شکر کرو گے تو اس کو وہ پسند کرے گا، پسند کرتا ہے تمہارے لیے اور راضی ہوتا ہے اس سے. امام راضی رحمت اللہ علیہ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ کفر بھی عام ہے، اور ایسے موقع پر کفر باللہ ہی مراد ہوگا، اللہ تعالی کی توحید، صفات، ذات، احکام، شریعت، رسول، اس کا انکار کرنا. اور شکر جو ہے کہ شکر سے بھی مراد ایک خاص بات ہے. مثلا امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ شکر جو ہے حالت مرکبۃ من قول و اعتقاد و عمل. شکر جو ہے ایک مرکب حالت ہے کہ قول، اعتقاد اور عمل تینوں چیزوں سے، یہ تینوں چیزیں شکر کی تہ میں داخل ہیں. یہ قول بھی ہے، انسان اگر خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے گا زبان سے، اور اعتقاد بھی ہے کہ اس کی وحدانیت پر یقین ہوگا دل میں، اور عمل بھی اس کے مطابق کرے گا، تو یہ شکر ہوگا. اس لیے کفر کے مقابلے میں صرف ایمان کا ذکر نہیں کیا بلکہ شکر کا ذکر کیا، کیونکہ شکر ایسی مرکب حالت کو کہا جاتا ہے جس میں اقرار بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے اور اعتقاد بھی ہوتا ہے، تینوں چیزیں آتی. ایمان میں جیسا کہ اعتقاد ہوتا ہے دل کے اندر، یقین ہوتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک، اس صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، فرشتے اس کی مخلوق اور مقدس بندے ہیں، اللہ کے رسول برحق ہیں، وحی الہی برحق ہے، کتابیں اس کی نازل کی برحق ہیں، اور قیامت اور محاسبہ اعمال برحق ہے. یہ اس اعتقاد کا نام ایمان ہے، اور شکر کے اندر یہ اعتقاد بھی داخل ہے، عمل بھی داخل ہے کہ آدمی اپنے اعضاء اور جوارح سے کوئی عبادت کرتا ہے یا خدمت کرتا ہے وہ بھی، اور اقرار بھی آتا ہے، تینوں چیزیں آتی ہیں. اور اگر شکر ادا کرو گے تو اس کو پسند کرے گا. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھ لو، کوئی نفس نہیں اٹھائے گا بوجھ دوسرے کا، واضرتن بوجھ اٹھانے والا، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. یہ شکر گزاری یا ناشکر گزاری ہر ایک کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ اٹھائے، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ بھائی بھائی کا، نہ بیوی خاوند کا، نہ خاوند، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اس لیے اس کی فکر کر لینی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، اور ہم سے بعض پرس ہوگی، کوئی دوسرا جواب نہیں دے گا. تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، کوئی اور ترجمان بھی نہیں ہوگا درمیان میں جو جواب دہی کرے، کسی وکیل کو کھڑا کر دیں، مختار کو کھڑا کر دیں، بیرسٹر کو، وہ جواب دہی نہیں کرے گا، خود جواب دہی کرنی پڑے گی. خود جواب دینا پڑے گا اور خود بوجھ اپنا اٹھانا پڑے گا جو بھی ہے نیکی یا بدی کا، پھر پروردگار کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے سب کا، وہ بتلا دے گا جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ علیم کل ہے، جیسا قادر مطلق ہے، جیسا خالق ہے، جیسا کہ وہ الہ برحق ہے، اسی طریقے سے وہ علیم کل بھی ہے، جو کچھ تم کام کیا کرتے سب تمہارے سامنے رکھ دے گا، اور پھر اس کے علم کا یہ کہ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز جو ہیں جو بہت پوشیدہ رکھے جاتے ہیں، فرمایا ان کو بھی بخوبی جانتا ہے، علیم مبالغ کثیر ہے، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے تمام سینوں کے راز، جو کچھ بھی انسان رکھتے ہیں اچھے ہوں یا برے ہوں، جو باتیں بھی پوشیدہ رکھتے ہیں کسی کے سامنے بھی وہ ذکر کرنا پسند نہیں کرتی، ان سب کو جانتا ہے، سب کو کھول کر کے رکھ دے گا تمہارے سامنے، اور جزائے عمل ضرور واقع ہو کر رہے گی.